بہترین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صلى الله عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لتنحون من الاهوال المتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الوداع عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان والكرمي اللہ جل وعلا کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلم جلاتے جس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النشر کی آیت نمبر 5 سے درس شروع کر رہے ہیں. اسے دس میں بیان ہوا تھا النشر نہ کا صدرا کا کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا وضعنا عنك وزرك اور محبوب تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا الذی انقض ظهرک کہ جس نے تمہاری پیٹھ کو دوڑا کر دیا یا پیٹھ توڑ دی ورفعنا لك ذکرک اور محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کرو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پر اپنے رب کی طرف رغبت کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں توحید باری تعالی کا اعلان کیا تو بیگانے اپنے بھی سارے دشمن ہو گئے. ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی ہونے لگی, حوصلہ شکنی ہونے لگی, کوئی آپ سے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی آپ کی راہیں روکے کھڑا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے تو معاذ اللہ افضل اللہ کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے اور پانا دنی کر رہا ہے. ہر طرف مصائب و اعلان کا ایک لک و دک صحرا نظر آتا ہے اور ہر طرف ظلم و ستم اور دشمنی کے پہاڑ کھڑے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا محبوب ان دار اسرے یسرا تنگی کے بعد آسانی ہے. آج یہ مکے والے تمہیں خانے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتے, تیرے غلاموں کو کھانے کھانے کا طواف نہیں کرنے دیتے, محبوب آسانی آنے والی ہے. آج بلال کو کھانے کھانے کا طواف نہیں کرنے دیتے, کل تیرا بلال کعبے کی چھت سے چڑھ کے اذان دے رہا ہوگا. آج رات کی اندھیریوں میں چھپ چھپا کے محبوب تو اور تیرا صدیق ہجرت کرنے پہ مجبور ہے, اور کل دن کی روشنی میں اللہ کی نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے مکہ کو فتح کرو گے. محبوب آج تمہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ایک دن مکہ آپ کے قدموں میں ہوگا. انما مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. محبوب آج تو لوگ جو ہیں وہ تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں. ایک وقت آئے گا کہ تیری بات ایک سند بن جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے آقا کی زندگی کی جہد مسلسل کو دیکھیے, تکالیف کو دیکھیے اور پھر وہ وقت بھی دیکھیے. کبھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ یہ سند پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں, آقا کے غلاموں کو کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا, اور کبھی کیسے و کسرا کے پورے کے پورے خزانے جو ہیں وہ آقا کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جاتے ہیں. انما العسر یسرا, محبوب تنگی کے بعد آسانی. یہ زندگی یہ ساری تنگی ہی تنگی ہے, لیکن جو ہے الحمدللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا کہ جنت میں مسلمان الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہی ناز کیا جائے گا. محبوب آج تیرے غلاموں کو لوگ جو ہے انہوں نے صدیق اکبر کا ناز کا بند کیا ہوا ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ صدیق کی محبت جنت کی ضمانت ہو جائے گی اور صدیق کی دشمنی جہنم کا ایندھن بنا دے گی. اسی طریقے سے تیرے غلاموں کی بادشاہی ہوگی. سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ان کے قدموں میں کیسر و کسرا کے خزانے ہیں, اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اینا سراقہ بن مالک العرابی, کہاں ہے سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے کنگن اٹھائے اور سراقہ بن مالک کو پہنائے اور کہا بتاؤ لوگوں کو کہ مردوں پہ سونا حیض ہے لیکن میرے آقا نے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا تھا اور پہلے بتا دیا تھا کہ اے سراقہ آج تو مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے, کیسا وقت ہوگا اذا دفعت سوار یہ کسرا, کہ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے چنگل پہنائے جائیں گے. انما العسر یسرا, محبوب آج تنگیاں تیرے غلام دیکھ رہے ہیں, کل کو کائنات کی دولتیں ان کے قدموں میں ہوں گی. آج ظالم کافر ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کل کو ان کے نام پہ بدلے عذاب کیے جائیں گے. انما العسر یسرا, محبوب ہر آنے والی گھڑی یہ تنگی کے بعد آسائش لائے گی, آسانی لائے گی. فإنما العسر یسرا, پھر تنگی کے بعد آسانی ہے. دیکھیے یہ ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اس میں بشارت ہے. دنیا میں کتنی تنگیاں تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, لیکن قبر میں راحت رہتی ہے. انما العسر یسرا, فرمایا ایک وقت ہے کہ آدمی قبر میں جاتا ہے, میرے آقا نے فرمایا گناہوں سے ڈوبا ہوا دوسرا ہوا جاتا ہے, لیکن جب قیامت اٹھے گا تو یوں اٹھے گا جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, سارے کے سارے اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. کیوں؟ حضرت عرض کی تھی کہ آقا کیوں؟ فرمایا ایک تو قبر کی تنگیاں جو ہیں اس کے گناہ میں ڈال دیں گی, اور دوسرا فائدہ فرق کا فن فرق ہے. محبوب جب تو فارغ ہو جاؤ نماز سے تو کیا کرو؟ دعا میں خوب اجتہاد کرو, ذکر خدا بندی کرو, رب کریم کے حضور دعا مانگو. اللہ اکبر, دیکھیے رب کریم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگو، اور آج نام نہاد مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگو. اب دیکھیے رب کریم کا حکم ماننا چاہیے یا ان لوگوں کا؟ اللہ حکم کتنے عجیب لوگ ہیں، کبھی نمازوں کو کم کرتے ہیں، کبھی رب سے مانگنے سے روکتے ہیں. پہلے کہتے تھے غیر اللہ سے نہ مانگو، نبیوں ولیوں سے نہ مانگو، آپ کہتے ہیں رب سے بھی نہ مانگو. رب کریم سے مانگو فائدہ، فرق کا فن سب. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ ہمارا دعا میں خوب اجتہاد کرو، دعا خوب گڑگڑا کے مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو. دعاؤں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا جلدی اور زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا پی آخر جو پی لے لے مباد صدا تر فرضے اور قرآن، رات کے آخری حصے میں مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. اور نماز فرض کے بعد دعا مانگی ہوئی جلدی قبول ہوتی ہے. تو یہ بچت ہے دعا کا، فرض نماز کے بعد وقت ہے دعا کا، رب کریم کا حکم ہے. اور امام سعید بن جبیر، حضرت سینا عبداللہ بن عباس، ان سب سے اور دیگر مفسرین سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی مروی ہوا کہ یہاں فرض نماز کے بعد دعا کا حکم ہو رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا مانگا کرو، اور خوب دعا گڑگڑا کر مانگا کرو. اور اللہ تعالیٰ مجدور کریم کی بارگاہ میں آہوزاری کر کے دعا کو مانگا کرو، کیونکہ ابھی تم نے رب کی عبادت کی، نماز ادا کی، اب جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی ہی طرف رغبت کرو. اللہ جل مجدل کریم سے مانگو اور رب کریم کی بارگاہ میں جھکو، اور رب کریم کی بارگاہ سے مانگو، اللہ جل مجدل کریم تمہیں عطا فرمائے گا. اس لیے یہ تو قرآن و حدیث سے الحمدللہ رب العالمین ثابت ہو گیا، حدیث بھی بے شمار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی دعا مانگا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ کے طالب رہو، اس کے فضل کے طالب رہو، اور اسی پر توکل کرو، اور اس نیت سے دعا مانگو کہ اللہ جل مجدل کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. نمازوں کے بعد دعا کر الحمدللہ بے شمار احادیث مبارکہ ہے. سید عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو موجم الکبیر میں ہے، کیا آپ کے سامنے کسی آدمی نے نماز میں ہاتھ اٹھائے تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں، یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانے آقا سے ثابت نہیں. اور یہ بھابی لوگ ایسا کرتے ہیں، اور جو آقا سے ثابت ہے اس کے منکر ہیں. نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے، نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتے ہیں، بالکل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے الٹ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنے رب کی طرف نماز کے بعد اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، اور رب کریم سے دعا مانگا کرو، رب کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. رب سلمان فارسی سے روایت ہے، فرمایا اللہ حی کریم، اللہ حی ہے کریم ہے، یہ سب ہی میں آتے ہی اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں. تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، نماز کے بعد بالخصوص مانگنی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجدور کریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین سورہ النشر کا درس پاک مختصر طور پہ ختم ہوا. کل انشاءاللہ اس سے اگلی سورہ پاک کا درس قرآن کریم لیا جائے گا. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.